berkusung lan riko siji. Asoy! Sun lan riko duwe rasa, sun lan riko ngono beda, sun lan riko duwe ati merko sun lan riko siji. No, no.